कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया कोई नहीं तेरे सिवा मेरा यहां मंजिले है मेरी तो सब यहां मिटा दे सभी आजा फासले मैं चाहूं मुझे मुझसे बांट ले जरा सा मुझ में तू झांक ले मैं हूं क्या तन्हा कर दिया गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर तूने बदली क्यों अदा